Alfa 33% taniej przy zakupie 6 sztuk. Oraz duży znicz szklany z wkładem 9,99 przy zakupie 2 sztuk. W Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 października. Minęła 10. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jeszcze dziś przed południem Sąd Najwyższy rozpatrzy protest wyborczy PiSu. Dotyczy wyborów do Senatu w okręgu nr 75. Lokator kamienicy w Inowrocławiu, w której wybuchł tragiczny w skutkach pożar, zatrzymany. Policjanci badają jego związek z tragedią. Para prezydencka rozpoczyna wizytę w Królestwie Niderlandów. Sąd Najwyższy na dzisiejsze przedpołudnie wyznaczył posiedzenie w sprawie pierwszego z protestów złożonych przez pełnomocnika Komitetu Wyborczego PiSu. Chodzi o protest odnoszący się do okręgu w wyborach do Senatu nr 75, przekazał zespół prasowy Sądu Najwyższego. Sprawą na posiedzeniu niejawnym ma zająć się 3 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Prawo i Sprawiedliwość złożyło w sumie 6 protestów wyborczych. Wnioskuje o ponowne przeliczenie głosów, zarzucając niewłaściwe zakwalifikowanie głosów jako nieważne, podczas gdy zdaniem rządzącej partii powinny były zostać uznane za ważne. W zeszłym tygodniu Państwowa Komisja Wyborcza negatywnie zaopiniowała protest wyborczy PiSu dotyczący senackiego okręgu nr 75. W okręgu tym została wybrana wiceprezeska partii Wiosna Gabriela Morawska-Stanecka. Startowała z Komitetu Wyborczego SLD. Zatrzymano lokator kamienicy w Inowrocławiu, gdzie wczoraj w pożarze zginęła kobieta z 3 córeczkami. Policjanci będą wyjaśniać ewentualny związek mężczyzny ze sprawą. Z informacji śledczych wynika, że w mieszkaniu zatrzymanego mogło dojść do zarzewia ognia, który przeniósł się na sąsiednie, w którym mieszkała kobieta z dziećmi. Nie wiadomo, kiedy będzie możliwe przesłuchanie 61-latka, bo wieczorem miał w organizmie 3 promile alkoholu. W kamienicy, która według wstępnej oceny nadzoru budowlanego nie nadaje się do użytku, było zameldowanych 36 osób. Miasto zapewni wszystkim poszkodowanym miejsca i posiłki w hotelu. Minister do spraw pomocy humanitarnej tłumaczył w Trójce, że europosłowie PiSu byli przeciwni unijnej rezolucji w sprawie ratowania imigrantów, ponieważ oznaczałaby powrót do polityki masowego przyjmowania uciekinierów z Afryki w Europie. W ubiegłym tygodniu Parlament Europejski 2 głosami odrzucił rezolucję, która zobowiązywała kraje wspólnoty do sprawniejszego poszukiwania i ratowania imigrantów na Morzu Śródziemnym. Rezolucja nie uwzględniała faktycznych źródeł kryzysu migracyjnego, wyjaśnił na naszej antenie Michał Woś. Jesteśmy za tym, że człowieka trzeba ratować, ludzkie życie jest najważniejsze, ale tam były kwestie, na które nie możemy się godzić. To znaczy tam były kwestie, które można by sprowadzić do promowania polityki otwartych drzwi, do tego Herzlich Willkommen z 2015 roku, kiedy rzeczywiście spowodowało to gigantyczny kryzys migracyjny i zamiast działać u źródeł, zamiast zwalczać te jawne mafie, handlarzy ludźmi, którzy działają na Morzu Śródziemnym, to byłaby promocja tego rodzaju zachowań, na to nie może być zgody. Przeciwko rezolucji głosowali europejscy konserwatyści i reformatorzy, gdzie zasiadają deputowani PiSu, a także Europejska Partia Ludowa i Ugrupowanie Tożsamość i Demokracja, utworzone przez Matteo Salviniego i Marine Le Pen. Para prezydencka z oficjalną 2-dniową wizytą w Królestwie Niderlandów. Ma ona związek z obchodami 75. rocznicy wyzwolenia Bredy przez polskie wojsko. Jednym z najważniejszych dzisiejszych wydarzeń będzie uroczystość na polskim honorowym cmentarzu wojskowym przy Etenseban w Bredzie, gdzie spoczywa dowódca 1. Polskiej Dywizji Pancernej generał Stanisław Maczek i 160 polskich żołnierzy. Tam w 75. rocznicę wyzwolenia przez polskich żołnierzy spod okupacji niemieckiej Bredy prezydent Andrzej Duda wraz z królem Niderlandów Wilhelmem Aleksandrem złożą kwiaty na grobie generała Maczka, a także pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy poległych w walce o miasto. Będziemy brali udział w uroczystościach ku czci i pamięci generała Maczka i jego żołnierzy, którzy wyzwalali holenderskie miasta i miejscowości i pamięta się o nich tam do dzisiaj jako bohaterach i to jest taka ważna uroczystość. W walkach o Bredę, która została zdobyta 29 października 1944 roku, poległo ponad 150 polskich żołnierzy. Haga, Witold Banach, Polskie Radio. Zmiana pogody, deszcz, mrzawka i śliskie jezdnie. Przyczyną rosnącej liczby kolizji wypadków. Od wczoraj notujemy więcej zdarzeń na drogach, mówi rzeczniczka podkarpackiej policji Marta Tabasz-Rygiel. Widać, że kierowcy jeszcze nie do końca dostosowali się do tego, że dzień jest krótszy, że jezdnia jest mokra, jezdnia jest śliska, sporo opadłych liści również utrudniają te manewry, zwłaszcza hamowania. I nie ma niczego ważniejszego, jak

To był zespół Korn w dobrej formie. Nie spodziewałem się wysypu listów od Państwa i za wszystkie bardzo dziękuję i spodziewałem się na pewno listu naszego rock metalowego słuchacza z Działoszyna. Dziękuję za korespondencję i wszystkich Państwa bardzo gorąco pozdrawiam. A teraz jest 17 po 10. Obrazki z wystawy. Wtorkowy dzień dobry, mówi Państwu Monika Małkowska. Zbliża się dzień poświęcony tym, których już nie ma wśród nas. Ale nie tylko z tego powodu chcę przypomnieć artystę zmarłego 34 lata temu i to w październiku właśnie. Alfons Mazurkiewicz, rocznik 1922. On dziś ważna postać środowiska wrocławskiego i także pedagog tamtejszej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, tak się wtedy nazywały Akademie Sztuk Pięknych. Obrazy Mazurkiewicza, przyznaję to, od dawna mnie fascynowały i cieszę się, że Wrocławskie Muzeum Narodowe znów po wielu latach prezentuje dorobek tego twórcy. No nie miał łatwo. Urodził się w Düsseldorfie, w rodzinie polskich emigrantów. Ojczystego języka uczył się na kursach. Po wojnie zdecydował się osiąść we Wrocławiu i tu też podjął studia wyższe. I uczelnię, proszę Państwa, skończył w najfatalniejszym momencie, niejako w socrealistycznym szczycie, bo w 1953 roku. Pracę z tego okresu artysta zniszczył, aktem tym manifestując swoją postawę do jedynie słusznej ideologii. I zaraz po odwilży Mazurkiewicz ruszył w stronę awangardy. A były to czasy, kiedy w Polsce zakwitło, zawiązało się wiele grup artystycznych, ochoczo zrywających z jedynie słuszną, już niekoniecznie obowiązującą socdoktryną. Rozsiane po całej Polsce formacje głosiły buńczuczne manifesty ku chwale nowatorskich kierunków. I jak większość artystów z tamtego pokolenia, Mazurkiewicz najpierw odrobił lekcję surrealizmu, by następnie płynnie przejść do abstrakcjonizmu. I tu zaczyna się jego własna droga. Koncepcji rozwijanej od lat 60. nadał dość mętną nazwę duoplastycyzmu, a w konsekwencji doszedł do duoobrazów. No, o co chodziło? Otóż artysta był wyznawcą idei dualizmu, czyli poglądu, że cały świat widzialny, cała natura jest polem walki pomiędzy dwiema siłami, dobrem i złem, dobrym Bogiem i tym złym. Zaś w człowieku jest element duchowy uwięziony w materii, czyli w ciele. W efekcie tych filozoficznych rozważań zmieniła się sztuka Mazurkiewicza. Artysta zaczął malować jednobarwne obrazy pokryte grubymi, bruzdowatymi fakturami. Właściwie to są reliefy wyżłobione w gęstej farbie. I chociaż to są monochromy, proszę nie myśleć, że są monotonne. One żyją, falują, zmieniają kształty i barwy. To oczywiście iluzja, ale na czym polega ich tajemnica? Otóż tłusta farba olejna ma blask i Mazurkiewicz wiedział, jak wykorzystać owo lśnienie. Światło wędrujące po połyskliwych kolejnach farby daje iluzję ruchu. Światło też sprawia, że jedne formy zdają się uwypuklać, nadymać jak balony, podczas gdy inne zdają się zanikać, zapadać w czeluść. A wszystko zależy od miejsca, z którego patrzymy na te obrazy. Wystarczy jeden krok, żeby zobaczyć inną kompozycję, choć to ciągle jest to samo płótno. I wystarczy dwa kroki, żeby nagle okazało się, że to przejechało zupełnie w inną stronę, skręciło. Gdzieś tam się pojawiły nowe formy. I namawiam Państwa na poeksperymentowanie z obrazami Alfonsa Mazurkiewicza, na pochodzenie pomiędzy nimi, popatrzenie na nie z różnych perspektyw. Tę szansę daje Wrocławskie Muzeum Narodowe długo, bo aż do końca stycznia przyszłego roku. Monika Małkowska. Rozłożył się na mojej sofie daremny trud kłamać jak z nut, skoro i tak odpuszczę sobie wizji mi brak, foni mi smak i reszta mnie się też buntuje. Czuję, że już biorę na luz, spowalnia puls i odlatuję. To była Ania Rusowicz. Obiecałem Państwu krótko po dziewiątej, że będziemy mieli dla Państwa kilka atrakcji, które być może rozpruszą i rozwieją ołowiane niebo i wyjdzie trochę słońca. Jedną z tych atrakcji jest dziś przez cały dzień nasza wizyta w Grecji. Dokładnie w Atenach jest nasz specjalny wysłannik Ernest Zozun. Dzień dobry, Erneście. Dzień dobry, witam. Rzeczywiście ołowiane niebo mogę troszeczkę Państwu przegonić, bo tutaj słońce i ani jednej chmurki na niebie. Temperatura w okolicach w tej chwili już 23 stopni. Czyli jeśli mają Państwo wspomnienia z wakacji, to zapewne one właśnie w ten sposób wyglądają. No i teraz pewnie te wspomnienia wracają. Słuchałem Cię bardzo uważnie dziś w porannej audycji Zapraszamy do Trójki, a szczególnie tego fragmentu, kiedy odwiedziłeś miejsce, gdzie kręcony był film Greg Zorba, czyli miejscowość Stavros, jeśli się nie mylę. Tak, to prawda. Miejscowość nazywa się Stavros. No, zapomniana ona już przez ludzi, turystów i świat, no bo i film troszkę uciekł nam w pamięci, prawda? Nie zupełnie. Ja myślę, że są tacy maniacy jak ja, którzy wracają do tego filmu chętnie przynajmniej raz w roku, ale chciałem powiedzieć o tych porannych spotkaniach tyle, że wyczułem i w Twoim głosie, i w głosie Twoich rozmówców, że taką lekką żałość, że Stavros jest puste, nie ma turystów. No to pięknie odwiedzić takie miejsce, tak słynne, tak rozpropagowane przez reżysera filmu, wtedy, kiedy ono jest takie niegwarne. Wiesz co, ja ten żal taki mam trochę, że świat o tym zapomniał, o tym miejscu, ale z drugiej strony się bardzo cieszę, bo rzeczywiście podróżując po okolicach miejscowości Stavros i różnych małych greckich miasteczkach, można poczuć taką prawdziwą Grecję, taką właśnie jak można było zobaczyć w filmie Greg Zorba, z małymi domkami, z lokalnymi społecznościami, bardzo ze sobą zżytymi. Z oliwą, z winem. Tak jest, ze wspaniałym jedzeniem, z suflakami, z atmosferą gościnności, gdzie właściwie jak zajrzysz do domu, to od razu jesteś przyjmowany jako najlepszy gość i wszyscy chętnie opowiedzą ci swoją historię. To jest zaleta tego zapomnienia niektórych miejsc, no ale też właśnie przychodzi taka myśl, że dlaczego myśmy świat tak zapomnieli o tych wspaniałych miejscach? Ja tak jak powtórzę to, co powiedziałem, mianowicie sądzę, że prawdziwi koneserzy kina nie zapominają o takich pozycjach jak Greg Zorba, dlatego że to jest klasyka klasyki. Tak, to prawda. Zresztą ja staram się w tej mojej podróży po Atenach zaglądać w takie właśnie miejsca trochę może zapomniane, takie do których powracają niektórzy, by Państwu, tym, którzy nie powracają do tych miejsc, o nich przypomnieć. Po Atenach chodzę uliczkami niekoniecznie głównymi, czasem zapuszczam się w takie boczne uliczki, no i znajduję tam różne ciekawe rzeczy i pomysły na życie w Atenach, na przykład takie jak ten. Ta cicha często uliczka Elpidos biegnąca od placu Wiktorii często cicha też nie jest. Często odbywają się na niej tańce, często rozbrzmiewają rytmy z różnych stron świata. Victoria Square Project to społeczne przedsięwzięcie wymyślone przez amerykańskiego artystę Ricka Lowe przy współpracy greckiej artystki Marii Papodimitriou. Mówi elektroniczny asystent, który ma informować co, kto i za czym. Nasza dzielnica jest dzielnicą wielokulturową, zresztą jak wiele dzielnic w Atenach. Już nie informuje, a opowiada mi jedna z organizatorek projektu. To jest typowe w wielu dzielnicach w Atenach, ale bardzo długo zastanawiano się, co zrobić, by dzielnica przestała być tylko sypialnią dla ludzi i byśmy stali się społecznością. Zaczęło to mieć bardzo duże znaczenie, gdy przed 2 laty zaczęliśmy mieć w dzielnicy do czynienia ze świeżą falą uchodźców. I tak powstał ten projekt. Chodziło o to, by dzielnica zyskała własną tożsamość. Popatrz, teraz na ulicy bawią się dzieci. One są różnej narodowości, mają różne korzenie. Ale to im nie przeszkadza. I jak to dzieci? Mówią wszystkimi językami, z którymi mają do czynienia. One też bardzo dobrze mówią po grecku, bo chodzą do szkoły. Ale porozumiewają się ponadkulturowo. I podobnie jest ze sztuką. I tak uliczka Elpidos często zamienia się w wystawę sztuki, często w międzynarodową restaurację, często w uliczkę z rękodzielniczymi warsztatami. Halo, halo, halo, halo, everyone. Halo, halo, halo, dzień dobry wszystkim. Kończę właśnie sandały ze skóry. Teraz wykonuję właśnie górę. To, co będzie na górze, stop. Patrz, the top of the food. Tu są ludzie z niemal całego świata. Kamerun, Francja, Nigeria, Ghana, Albania, Węgry, Gruzja, Kongo, Syria, Ukraina i wiele innych tu mieszka. Myślę, że najważniejsze w tym projekcie jest to, że to nie jest projekt mający na celu integrację uchodźców. On nie jest nastawiony na poradzenie sobie z uchodźcami. To jest projekt, który ma uaktywnić dzielnice. My dajemy przestrzeń na różne formy działalności, czasem ją podpowiadamy. Tu wszyscy są równi bez względu na to, kim jesteś i skąd jesteś, czy jesteś bogaty czy biedny, czy jesteś czarny czy biały, czy jesteś uchodźcą czy Grekiem. Chcemy, by ta społeczność przede wszystkim była aktywna i otwarta tak na różne formy działalności, jak i na różnych ludzi i ich rozumiejąca. I tak płynie życie mieszkańcom tej dzielnicy, często w różnych rytmach, często w bardzo żywym harmidrze, a często cicho i spokojnie. No właśnie, proszę się wsłuchać. To jest taka cisza z lekkim gwarem bocznej uliczki w Atenach. Jeśli będą Państwo kolejny raz w Atenach, to nie chodźcie Państwo po tych miejscach, które już znacie i które oferują normalne, takie klasyczne przewodniki, tylko skręćcie z tych głównych ulic w te boczne i tam można znaleźć różne ciekawe rzeczy, które opowiadają o tym, jak Ateny starają się sobie poradzić z codziennością i ze swoimi problemami. No i myślę, że mieszkańcy tego miasta znaleźli sposób na radzenie sobie w różnych trudnych sytuacjach. Dziękuję Ci bardzo. Z Aten mówił do Państwa Ernest Zazuń. Już chciałem Ci powiedzieć, żebyś teraz udał się do restauracji na dużą porcję sałatki greckiej, bo tylko tam ona smakuje tak bardzo wyjątkowo, ale z tego, co słyszałem w porannej audycji, ty niebawem łącznie z Antańczykami wybierzesz się do kawiarni, bo życie kawiarniane rozpoczyna się gdzieś w południe. Tak jest, a tutaj już do południa nie dużo zostało. Wam troszkę więcej, nam tak niecałe pół godziny i potem właśnie przerwa kawiarniana, później znów wraca się po południem, takim troszkę późniejszym, po mniej więcej 14-15 do pracy. No bo trzeba napić się kawy i trzeba porozmawiać ze znajomymi o tym, co dzieje się wkoło. No właśnie, i znajomym Grekom przekaż pozdrowienia od programu trzeciego z Warszawy. Pozdrawiam i znajomi Grecy też dziś cały ranek pozdrawiali program trzeci. Dziękuję bardzo, Ernest Zazuń z Aten. Już miałem taką ochotę, aby sięgnąć po płytę takiego Greka, który kiedyś był bardzo popularny i w Europie, i w Polsce. Także zresztą koncertował w Polsce. Przypomnę, w Operze Leśnej w Sopocie. Nazywa się Demis Roussos, ale z tego, co słyszałem od Agnieszki, mój poranny kolega już wykorzystał jeden z utworów. Już nie pamiętam tytułów, które były tymi wielkimi... Na pewno My Friend the Wind. Proszę mnie poprawić, jeśli moja pamięć mnie zawodzi, a może ktoś z Państwa przypomni jeszcze jakieś inne wielkie przeboje tego wokalisty. Demis Roussos, My Friend the Wind było na pewno. Nie mam niestety płyty Demisa Roussosa, ale za to mam utwór dotyczący ciężarówki z warzywami. A takie również przemieszczają się tymi uliczkami bocznymi. Ernest o tym nie wspomniał, bardzo wąskimi, bo pamiętam swoją podróż po Atenach autokarem, kiedy się ciągle zastanawiałem nad tym, kiedy kierowca zniszczy lusterko autobusu, zahaczając o znak drogowy. A zatem teraz z naszego archiwum listowego także, bo to także była kiedyś propozycja do listy, ale zmarnowana, Joshua Radin. See, oh baby, diesel Mercedes, green two-door, I barely know who you are. Lisa Loeb glasses, I'd sure like to ask you to stay. Baby, I need you to save me. The one thing that my heart requires is that you admire me. Joshua Radin. Vegetable Car dziś w naszym programie do południa, a teraz, jako że wtorek za 22 minuty, 11, cotygodniowe spotkanie. I have a dream. We meet in an hour of change and challenge. Muzyczna historia świata. I w studiu jest Dariusz Rzosiak. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiem, o czym będziesz mówił, bo mam to zapisane i przyznam, że jestem bardzo ciekawy. A jak u ciebie sytuacja z boksem wygląda? Ja się rzadko biłem w młodości, ale raz mi się zdarzyło, przed lekcją wychowania fizycznego biliśmy się w szatni, zresztą z drugim Piotrkiem. No ale ty o czym innym mówisz, bo boks to jest sztuka. To nie jest bijatyka, tylko to jest sztuka. No myśmy też starali się... I o twój stosunek do sztuki boksu pytałem. A, rozumiem. To teraz dopiero zrozumiałem. Nie jestem specjalnym entuzjastą. Najbardziej przerażają mnie te wszystkie mutacje boksu, które odbywają się w tych klatkach. A pamiętasz Rumble in the Jungle, czyli łomot w dżungli? Pamiętasz to z dzieciństwa, 74 rok, 30 października? Mówi ci to coś? Muhammad Ali w ogóle był twoim bohaterem? Ja mam niejasne takie przekonanie w pamięci, że być może w telewizji polskiej można to było wtedy zobaczyć. Ja nie pamiętam, czy można było. Chyba tak. Natomiast to był ciężki rok dla ludzi, którzy się interesowali sportem, dlatego że to był 74 rok. Czyli Polska grała na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej, były różne inne imprezy, była wielka reprezentacja siatkówki, była wielka reprezentacja hokeja, która wygrywała z Rosją, ze Związkiem Radzieckim. Także jak ktoś się sportem interesował w tym czasie, to miał problem ze zmieszczeniem tych wszystkich imprez. Natomiast Rumble in the Jungle, czyli łomot w dżungli, to było rzeczywiście wydarzenie, które chyba do tej pory pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń sportowych w historii. Zorganizowano w Kinszasie, w stolicy Zairu, mecz bokserski między Georgem Foremanem, czyli mistrzem świata, i Muhammadem Alim. 32 lata, po czteroletniej przerwie w 71 roku wraca do boksu, przegrywa z Geoffrey Zierem w pięknej walce i staje do walki 3 lata później z Foremanem, który jest 7 lat młodszy, jest mistrzem olimpijskim z 68 roku i człowiekiem, który pozostawia za sobą zgliszcza ludzkie. To znaczy Geoffrey Ziera nokautuje chyba w drugiej czy trzeciej rundzie. Kena Nortona, który również pokonał wówczas Alego, tak samo nokautuje. I 32-letni Ali, wydawało się u schyłku kariery, staje do meczu z Georgem Foremanem. W przedziwnych okolicznościach walkę zorganizował Mobutu Sese Seku, władca Zairu ówczesny. Wszechpotężny wojownik pozostawiający za sobą zgliszcza. Tak się nazywa, tak brzmi jego imię w jego lokalnym języku. Pieniądze na tę imprezę dał pułkownik Kaddafi. Po 5 milionów każdemu z pięściarzy i to były ogromne pieniądze. Nikt wtedy nie zarabiał takich pieniędzy w boksie. Amerykanie namówili wówczas Mobutu, żeby zorganizował to wydarzenie, wielki mecz na Stadionie Narodowym. To miało podnieść prestiż Mobutu i rzeczywiście podniosło. Mobutu, który tak nawiasem mówiąc był jednym z największych i do dziś pozostaje jednym z największych bandytów, złodziei wśród afrykańskich dyktatorów, a konkurencja jest silna do dziś. Pamiętajmy o tym. To jest historia legendarna. Opisuje ją wielu pisarzy, między innymi Norman Mailer. To polecam Państwu, jeżeli znacie angielski, bo chyba ta książka nie była tłumaczona na polski. The Fight, czyli walka. Wielka, wielka relacja reporterska Normana Mailera. I śpiewano o tym piosenki. Pierwsza, którą chcę zaproponować, to jest Johnny Wakelin, The Superman Song. This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders were beat out of sight. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly, stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, Ali. Catch me if you can. Shuffle and I jab off your head. He moves like the black Superman and calls to the other guy, Ali. Catch me if you can. He says, I'm the greatest the world's ever seen, the heavyweight champion who came back again. My face is so pretty, you don't see a scar, which proves I'm the king of the ring by far. Sing Muhammad, Muhammad Ali. He floats like a butterfly and stings like a bee. Muhammad, the black Superman, who calls to the other guy, catch me if you can. Catch me if you can. Świetne to. Słuchałem z przyjemnością. John Wakelin ten pan. Johnny Wakelin, tak. Johnny Wakelin i co istotne, bo bardzo ładnie to wszystko instrumentalnie brzmiało, Kinshasa Band. I Kinshasa Band rzeczywiście, a śpiewali o jedynym człowieku, który fruwał jak motyl i żądlił jak pszczoła. W ogóle Mohamed to był swego rodzaju Leonardem da Vinci swoich czasów, bo on był wybitnym poetą, ja nie żartuję. Organizowano wieczorki poetyckie z Mohamedem Alim, w czasie których przedstawiał swoje wiersze. Był działaczem społecznym i to z pewnością nie na żarty, bo on bardzo silnie zmienił stosunek Ameryki do czarnych zwłaszcza i śpiewał. Proszę sobie wyobrazić. I teraz fragment jego twórczości w znanym przeboju Mohamed Ali. No bardzo kompetentne wykonanie, chyba przyznasz. Wspaniale i prawdę mówiąc jeden i drugi utwór muszę natychmiast gdzieś od ciebie pożyczyć, żeby móc kiedyś do tego wrócić, bo i Johnny Wakelin i teraz Mohamed Ali, który zaśpiewał Stand By Me, Benny King w oryginale kiedyś to zaśpiewał, wielki przebój, ale w wykonaniu Alego brzmiało to naprawdę dobrze. Rumble in the Jungle przeszła do historii, ten łomot w dżungli. To była w ogóle okrutna walka, bo Ali przyjął taką taktykę, ponieważ wiedział, że Foreman nokautuje swoich przeciwników w pierwszych rundach. Przyjął taktykę przyjmowania ciosów, Przyjął taktykę, że chował się w narożniku i Foreman w niego okładał go pięściami. Czyli jednak musiałem to widzieć w telewizorze wtedy, kiedy byłem mały, 74 rok, miałem 12 lat. A trzeba było pamiętać, że jak Foreman w trakcie treningu walił worek treningowy trzymany przez trenera, wyglądającego na ważącego z ponad 100 kilo, to ten trener nie był w stanie się utrzymać na nogach. Ali wytrzymał to przez 7 rund i w ósmej wykonał to, o czym śpiewał Johnny Wakelin, czyli floats like a butterfly i stings like a bee. Podniósł się, przefrunął 3 metry i po prostu powalił Foremana. To było okrutne dla George'a Foremana, ale po latach panowie się bardzo zaprzyjaźnili, ciepło, niezwykle ciepło o sobie mówili. A o tej walce powstał również film dokumentalny. W 1996 roku film dokumentalny When We Were Kings. Ścieżkę dźwiękową napisał między innymi zespół The Fugees. Fugees, A Tribe Called West i Busta Rhymes wykonali utwór Rumble in the Jungle. Done something new for this fight. I've murdered a rock, injured a stone, Hospitalize a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Come on! To the hoop, more bass than Bootsy Collins. You versus me, that's like Ali versus Foreman. Guards act, stand back and watch. Devil's time out, can't be time with no swatch. Watch who I am, the Black Abraham. Zungo, Zungo, Zang, Yellow Man, Vietnam. Adding extra bars, I spar with little chore. Taking kingdoms from czars, winning more wars than the moors. Now what's the deal, sir? I seen the devil spar with the law. Mathematics was the key to set my whole race free. You might debate we, a refugee, no harm hurt me. Dying thirsty from the struggle to my own hustle bubble on the low. What was me to show the free bar, right? The righteous Asiatic, take a while, Shaitan robbed light. Civilized like the Molly Burgundy. Wally rockin', seen the fifth when Ali clocked him. Jean Porte, you keep you locked in. People all around, you got to recognize and witness dismissal. Who's swift enough to knock you out with Mike fitness? Hands blister from holding mics tight. Some say it's fight night. We'll throw the R after the F, cause I'ma take away your breath. The bell rings, and now it's just a daily operation. Yo, you soft like lubrication. You can't see this occupation. The winner. And you know we hear from Q, Burrow, L. Brooks, and Preston James, Roswell. Yo, we used to write the bullets with the pigskin casings. Now we perfect slang like a gang of street masons. Scribe checks, make the next true pyramid architect. Replace the last name with the X. The man's got a God complex. Take the text, change the picture. Watch Muhammad play the messenger like holy Muslim scripture. Take orders from only God, only war. When it's jihad, see Ali appears in Zaire to reconnect 400 years. So we the people, dark but equal, give love and such things to the man who made the fam. Remember when we were kings. Hearts on fire. In the morning, baby, send me an angel in the morning, darling. Once the pen hits the pad, it's danger. To this I'll be no stranger. Step inside the ring and I'll derange you. I'm hearing no comments, everyone looks despondent. Dejected, rejected, similar to listening, catching licks. Be the sunny, my man is still the greatest in this. To hell with Frazier, yapping about that negative. Now listen, you can try and escape if you want to. But ask yourself, who the hell you gonna run to? Like Shada Yada, you got a punch that I can sleep to. Fuji's tribe was Saran's forever come. You sing Amazing Grace over a $2 plate. One roll, snake eyes like Jake the Snake. Many lies put up the stakes, watch our sins at the Great Lakes. You and I cannot see eye to eye, so therefore we can't relate. I'm here when I make myself crystal clear. You fled to Cape Fear when I lace you up in Zaire. Tussle with a lasso in the Royal Rumble. The brave boys for men in the concrete jungle. Wyclef Jean, Lauryn Hill i wielu innych słyszanych w tym hołdzie dla Muhammada Aliego. Dzisiaj taka była muzyczna historia świata, którą przygotował Dariusz Rosiak. Dziękuję ci, Darku, i do usłyszenia za tydzień. Nie mam tylko jasności, czy rzeczywiście oglądaliśmy to wtedy w telewizji w 1974 roku w październiku. Może ktoś, odwołam się do słuchaczy, bo tak jest najpewniej. Może ktoś z państwa też pamięta, że widział to w czarno-białym telewizorze. To proszę dać znać. piotr.baron@polskieradio.pl. Dziękuję, do usłyszenia. A my mamy teraz dla państwa tę niespodziankę, którą obiecałem już 2 godziny temu, mianowicie zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Niedziela, godzina 19:05, wystąpi u nas zespół Editors. Gdyby ktoś z państwa chciał spotkać się z zespołem Editors i ze studiem imienia Agnieszki Osieckiej, proszę zadzwonić do Jana Niebudka, 2 2 7 3 już od teraz. Before it's gone,